الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں اور بزرگوں, اللہ جل شانہ عم نوالہ نے جب سے اس زمین میں نسل انسانی کا سلسلہ شروع فرمایا ہے اور جب سے اس زمین پر انسانوں کی آمد و رفت لگائی ہے, اسی وقت سے اللہ نے اس نسل انسانی کی ہدایت کا سامان بھی زمین پر قائم کیا ہے. چنانچہ تاریخ میں آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے والے آنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ان سے پہلے نسل انسانی کا کوئی وجود زمین پر نہیں تھا. کائنات تھی, زمینیں تھی, آسمان تھے, اور ان زمین آسمان کے درمیان کی نہ معلوم کتنی مخلوق تھی جو اللہ نے بنا رکھی تھی, لیکن نسل انسانی کی جو ابتدا ہوئی ہے اس زمین پر وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی. تو سب سے پہلے اللہ نے جو انسان زمین پر بھیجے ان کا نام ہے آدم علیہ السلام. اور ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ یہی سب سے پہلے آنے والے انسان سب سے پہلے نبی بنائے گئے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کو اپنے مخلوق کی اور انسانوں کی ہدایت اتنی محبوب ہے, اتنی پسندیدہ ہے اور اتنی مطلوب ہے کہ اگر دنیا میں پہلا انسان بھیج رہے ہیں تو اس کو نبی بنا کر بھیج رہے ہیں, تاکہ اس کے زمین پر پہنچتے ہی انسانوں کی ہدایت کا سامان بھی شروع ہو جائے اور انسانی ہدایت پر محنت بھی شروع ہو جائے. اس لیے دونوں چیزوں کو بیک وقت اکٹھا کر دیا کہ آدم کو بھی بھیج رہے ہیں اور آدم کے ساتھ ساتھ نبوت کو بھی بھیج رہے ہیں, نبی بنا کر بھی بھیج رہے ہیں. تو سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. نبی کیوں بنایا جاتا ہے اور نبی کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑے. عبد اور معبود کے درمیان صحیح رشتہ قائم ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجتے ہیں, کیونکہ انبیاء محنت کرتے ہیں بندوں پر, انسانوں پر, اور اس محنت کے ذریعے سے انسانوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. ایک عبد اپنے معبود کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے نبوی محنت کے ذریعے سے. تو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس درمیان میں اللہ تعالی نے اس کے بعد سلسلہ وار تواتر کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا, یہاں تک کہ سب سے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. آپ کی تشریف آوری پر نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا اور آپ کی تشریف آوری پر رسالت کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا. اب قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی رسول آئے گا, نہ کوئی صاحب کتاب آئے گا, نہ کوئی صاحب وحی آئے گا. ہر طرح سے دروازہ بند کر دیا گیا. تو تو آدم علیہ السلام سے چلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بات پھیری, اور اس درمیان میں اللہ نے بہت بڑی تعداد میں انبیاء کو بھیجا, اور ان میں بھی انبیاء میں بھی پھر اللہ تعالی نے درجات قائم فرمائے, کسی کا کوئی درجہ, کسی کا اس سے اوپر کا درجہ, کسی کا اس سے اوپر کا درجہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی, اور فضیلتیں دیتے دیتے ہم نے ان کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ دین کی محنت کریں, ایمان کی دعوت دیں, اور کلمے کی طرف اور خدا کی طرف انسانوں کو بلائیں. ان میں چند انبیاء کرام بڑے جلیل قدر ہوئے, بڑا ان کا مرتبہ تھا اللہ کے ہاں, بڑا مقام تھا ان کا اللہ کے ہاں. ان حضرات میں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام, جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام, جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, اس طریقے کے انبیاء کرام اللہ تعالی نے بڑے جلیل القدر اور اونچی سطح کے دنیا میں بھیجے. سب سے آخر میں جو جلیل القدر اور انتہائی بلند و بالا سطح کے نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان بازے بازے جلیل القدر انبیاء کو اللہ تعالی نے کتاب بھی دی, کسی کو کتاب عطا فرمائی, کسی کو ہدایت نامہ مرحمت فرمایا, کسی کو الواح اور تختیاں عطا فرمائی, کسی کو احکامات عطا فرمائے, اور کسی کسی نبی کو باضابطہ طور پر کتاب بھی مرحمت فرمائی. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ نے باضابطہ طور پر کتاب عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ تم کو یہ تورات دی جا رہی ہے اس کے مطابق محنت کرو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے نبوت بھی دی, نبوت کے ساتھ مستقل کتاب عطا فرمائی انجیل, اور کیا کہا کہ اے عیسیٰ اس انجیل کے مطابق مخلوق کو ہمارے ساتھ جوڑو. اسی طریقے سے سیدنا داؤد علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی زبور, اور کہا کہ اس کتاب کے مطابق مخلوق کو ہمارے ساتھ جوڑو, ان کو ہدایت پر لاؤ, ہدایت کی محنت ان کے درمیان کرو اس کتاب کے مطابق. سب سے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو نبوت دی, آپ کو رسالت دی, تاج نبوت آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا, اور ساتھ ساتھ ایک کتاب مرحمت فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے مخلوق کو ہمارے ساتھ جوڑو, ان کے اندر ایمان پیدا کرو, ان میں توحید پیدا کرو, ان کے اندر ہماری ذات اور صفات پر یقین کی دولت ان کے اندر پیدا کرو. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب قرآن پاک عطا کی گئی. لیکن میرے دوستو بزرگو اور عزیزو, آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھ لکھا طبقہ ہے, علماء کا بھی طبقہ ہے, طلبا کا بھی طبقہ ہے, پڑھنے پڑھانے والے اور مطالعہ کرنے والے حضرات بھی موجود ہیں اس مجلس کے اندر. غور کیا ہوگا اور نہ کیا ہو تو اب کر لینا چاہیے کہ اللہ نے ان بڑے بڑے نبیوں کو جتنی کتابیں دی, تورات دی, زبور دی, انجیل دی, ان تینوں کتابوں میں اور آخری کتاب جو قرآن مجید دی گئی ان میں اللہ نے زمین اور آسمان کا فرق رکھا. یہ نہیں کہ جیسے تین کتابیں وہ تھی ایسی چوتھی کتاب قرآن مجید دے دی, نہ. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اور سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان تین کتابوں میں اور اسے ایک کتاب میں زمین آسمان کا فرق رکھا. سیرت والوں نے اور مورخین نے کئی کئی فرق کھولے ہیں کہ اس میں ان تین میں کیا فرق اور اس ایک میں کیا فرق. مثلاً اصحاب سیرت لکھتے ہیں اور انبیاء کرام کی تاریخ اور سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی آئی, یہ حکم بھی آیا کہ اے موسیٰ یہ تورات آپ کو دی جا رہی ہے لیکن اس تورات کا زمانہ محدود ہے, اس تورات کا زمانہ محدود ہے. یہ نہیں کہ بس ہم یہ کتاب تمہیں ابد الآباد تک کے لیے دے دی گئی, قیامت تک کے لیے دے دی گئی, نہ, زمانہ محدود کر دیا گیا کہ جتنا عرصہ تم ہو, جتنا عرصہ تم ہو اور جتنا عرصہ تم نبوت کا کام زمین پر رہ کر کرو گے اور جتنا عرصہ تمہارے پاس یہ مقام نبوت رہے گا اور جب تک تم اس زمین پر ہو اس وقت تک یہ کتاب تمہیں دی جا رہی ہے، تم جب ختم ہو جاؤ گے تمہاری کتاب بھی ختم ہو جائے گی. چنانچہ جب تک موسیٰ علیہ السلام رہے تورات رہی، اس کے بعد ختم کر دی گی. اسی طرح انجیل دی عیسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح زبور دی حضرت داؤد علیہ السلام کو، سب کا زمانہ محدود کر دیا کہ جب تک تم ہو اس وقت تک محنت کرتے رہو، اس کے بعد جو نبی آئے گا پھر اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جائے گا. تم اس کتاب کو صرف اپنی زندگی میں محنت کا میدان بناؤ. تو زمانہ محدود کیا گیا، تورات کا زمانہ محدود، انجیل کا زمانہ محدود، زبور کا زمانہ محدود. لیکن جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سلسلے کی چوتھی کتاب قرآن پاک دیا گیا تو زمانہ محدود نہیں رکھا گیا اس کے لیے. یہ نہیں کہا کہ اے نبی جی جب تک آپ کی حیات ہے اور آپ کی زندگی ہے اور آپ زندہ ہیں اس وقت تک تو یہ قرآن شریف چلے گا، آپ کے بعد نہیں چلنے گا. ایک کھلا دروازہ کہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت اسی کلام اللہ پر آئے گی، اس سے پہلے اس کا سلسلہ ختم نہیں ہونے. اور آگے چلیے، جتنے انبیاء کو اللہ نے کتابیں دی ان کا زمانہ محدود کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایریا، اس کا علاقہ محدود کیا، علاقہ بھی محدود کر دیا. ہم تمہیں تورات دے رہے ہیں لیکن یہ اتنے اتنے علاقے میں کام کرے گی، اس سے آگے نہیں کرنے گی. یہ تمہاری قوم کے لیے ہے، یہ تمہارے قبیلے کے لیے ہے، یہ تمہارے ملک کے لیے ہے، یہ تمہارے اتنے اتنے ایریے کے لیے ہے، اس سے آگے باہر نہیں جائے گی. تورات بھی اسی طرح چلتی رہی، پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تورات نہیں آئی تھی اللہ کی طرف، نہ انجیل پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آئی، نہ زبور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آئی. لیکن جب اللہ نے قرآن پاک بھیجا تو اس کے لیے کوئی علاقہ، کوئی ملک، کوئی قبیلہ، کوئی برادری، کوئی کالا، کوئی گورا، کسی طرح کی اللہ نے کوئی حد بندی نہیں فرمائی کسی طرح. یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے رہے لیکن صرف عربوں کے لیے ہے، غیر عرب اس کو نہ پڑھیں، یہ عربوں سے باہر نہیں جائے گی، یہ عرب ملکوں سے باہر نہیں نکلے گا. قرآن پاک دیا تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دیا، لامحدود بنا دیا، زمان کے اعتبار سے بھی لامحدود، مکان کے اعتبار سے بھی لامحدود بنا، اور ساری دنیا کو قرآن کی دولت عطا فرمائی کہ ساری دنیا پڑھتی رہے اور قیامت تک پڑھتی رہے. اسی لیے کیا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو بھیجا جا رہا ہے اور یقیناً آپ کے ساتھ جتنی چیزیں آئیں گی وہ عالم بھر کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوں گی، عالم بھر کے لیے اطمینان کا، سکون کا ذریعہ ہوں. اور آگے چلو تھوڑا سا، یہ تین کتابیں دی گئی، تورات، زبور، انجیل. کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، کہیں نہیں ملنے کا تورات میں، کہیں نہیں ملنے کا انجیل میں، کہیں نہیں ملنے کا زبور میں کہ یہ کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے داؤد، یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. اللہ نے ان کو دی ہوئی کتابوں کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں کیا. لیکن جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا پاک کرام اتارا تو کیا فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی آپ کو یہ کتاب دے رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے، حفاظت ہم کریں گے، کتاب بھی ہم دیں گے. چنانچہ دیکھ لو، آج دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، حتیٰ کہ خود عیسائیوں کے ملک میں چلے جاؤ، یہودیوں کے ملک میں چلے جاؤ، ان کو اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے علماء کے پاس، اپنے اپنے نبیوں کے پاس، ان کو اپنی مذہبی کتاب صاف ستھری محفوظ نہیں ملے گی. وہ نہیں ملے گی انجیل، جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. وہ تورات نہیں ملے گی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. لیکن آج دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ 1500 سال بعد بھی, اگر سمندر کے بیچ بیچ بھی چلے جاؤ گے اور سمندر کے نیچے بھی اتر جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں کلام پاک وہی ملے گا جو 1500 سال پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ایک نقطے کے برابر فرق نہیں ملے, بالکل وہی ملے گا جو جبرائیل علیہ السلام آپ پر لے کر آئے اور آپ نے اس کو امت کے سامنے پیش کیا. تو میرے دوستو, میرے بزرگو, یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کمال اور آپ کی نبوت کا اعجاز کہ جو چیز آپ کو مرحمت فرمائے گی آج تک وہ اوریجنل ہے, اصلی شکل و صورت میں موجود. ورنہ انجیل آج اصلی شکل و صورت میں موجود نہیں. خود ان کے بڑے بڑے پادری اس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہماری انجیل میں پتہ نہیں کتنی تحریفیں ہو چکی, کتنے رد و بدل ہو چکے, کتنے اس کے اندر تغیر تبدل ہو چکے, کتنے جائز کو ہم نے ناجائز بنا دیا اور کتنے ناجائز کو ہم نے جائز کر دیا. خود ان کو اس بات کا اعتراف. لیکن اللہ کا یہ کارتے ہیں اس امت کے حال پر ایک کرم ہے اور ایک انعام ہے اور ایک احسان ہے کہ قرآن پاک کو نہیں بدل کے دیا. حالانکہ اعداء اسلام نے زبردست کوششیں کی, زبردست تجویزیں اسکیمیں ترتیبیں بنائی ہیں کہ اس قرآن کو کسی طریقے سے بدل دیں, اس قرآن میں جائز کو ناجائز کر دیں, حلال کو حرام کر دیں, کفر کو اسلام کر دیں, اسلام کو کفر کر دیں. سب اپنی اپنی تدبیریں کر کے فیل ہو چکے. قرآن اپنی جگہ پائے گا, اپنی جگہ پائے اور اپنی جگہ سے ذرہ برابر ٹس سے مس نہیں ہوا, ذرہ برابر. ایک واقعہ تاریخ میں ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ حضرت خضر کے پاس جاؤ اور جا کر کچھ دن ان کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرو, اور پھر وہ سفر ہوا تو چلتے چلتے چلتے چلتے ایک شہر میں جس کا نام آج کے مفسرین کہتے ہیں انطاکیہ شہر ہے, جب وہاں پہنچے اور وہاں والوں سے کہا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے تھوڑا سا کھانا دے دو, انہوں نے انکار کر دیا علاقے والوں نے, اور قرآن پاک میں یہ جملہ آ گیا کہ انہوں نے انکار کر دیا. فَأَتَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا, علاقے والوں نے انکار کر دیا اور کیا کہا, فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا, علاقہ والوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے, روٹی تمہیں نہیں کھلا سکتے. اور قرآن میں یہ جملہ آ گیا اللہ کی طرف سے واقعات اور تاریخ بیان کرتے ہوئے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد انطاکیہ کے لوگ قاضی شہر کے پاس آئے اور کہا قاضی صاحب اللہ کے واسطے ہمارے حال پہ رحم کرو, ذلیل ہوتے ہوتے اتنے 100 سال گزر گئے ہیں, پڑھتے پڑھتے سر جو ہے وہ شرم کے مارے جھک گیا, ناک کٹ گئی ہماری. قرآن بھی کہتا ہے کہ تو ہمارے علاقے کے لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. بھائی صاحب بڑا آپ کا احسان ہوگا ہمارے علاقے کے اوپر اگر اس میں ذرا سا رد و بدل کر دیں, ذرا سا رد و بدل کر دیں. بھائی صاحب نے کہا کہ ہمیں رد و بدل کراؤ کہ قرآن میں, کہہ رہے قرآن میں رد و بدل وہ کیسے ہو سکتے, کہ میں قائد صاحب کوئی لمبا چھوڑا رد و بدل نہیں کرنا, کوئی آیت دو آیت رکو دو رکو نہیں بدلنے, کہ اور کیا بدلنا ہے. کہنے کے بس اتنا کر دو کہ ابو کی جگہ با کی جگہ دو نقطے اوپر لگا کے کہہ دو فاتو ان یضیفو, با کے بجائے تا بنا دو اس کو, صرف ایک نقطے کا اضافہ چاہتے ہیں. کیونکہ ابو کا تو مطلب یہ ہوگا کہ علاقے والوں نے دعوت کھلانے سے, کھانا کھلانے سے انکار کر دیا, اور اتو کا مطلب یہ ہوگا کہ علاقے والے آئے انہوں نے کھانا کھلا دیا. تو ابو کو اتو کر دے, ایک نقطہ بدل دو بس, اللہ کے واسطے ہم سر اٹھا کے چلنے کے قابل بن جائیں گے. ورنہ مسلمان قرآن میں قرآن پڑھتے اور ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں ابو ابو ابو ابو ابو یضیفو. تو قاضی صاحب نے کہا ساری دنیا کا سونا چاندی بھی میرے پیروں میں لا کے ڈھیر کر دو گے جب بھی میں ابو کو ہتو نہیں کر سکتا. تو میرے دوستو, میرے بزرگو, یہ ہے اللہ کی شان حفاظت, کہ ایسی حفاظت 1500 سال سے ہو رہی ہے کہ کوئی مائی کا لال بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا قاضی ایک نقطہ اس میں بڑھانے پر قادر نہیں. تو یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز نبوت ہے کہ اللہ نے ایسا مضبوط اور مستحکم قرآن پاک عطا فرمایا. اور جب اللہ نے قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا تو آپ نے پھر اس کو پوری دنیا کے اندر اپنے صحابہ کے ذریعے, پھر صحابہ نے تابعین کے ذریعے, پھر تابعین نے تبع تابعین کے ذریعے ساری دنیا کے اندر اس کو پہنچا ہے. میرے بھائیوں, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت ہے, اور آپ کی نبوت کا ایک بہت چھوٹا سا کرشمہ ہے. اسی واسطے ہمارے تمام حضرات, خاص طور سے آخری دور کے ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی یہ فضائل اعمال دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں, وہ یوں فرمایا کرتے تھے اپنے تعلق والوں سے, اپنے مریدین, اپنے تلامذہ سے, کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا اور آپ کی ذات مبارکہ کا امت پر اتنا احسان ہے, اتنا بڑا احسان ہے کہ امت اس احسان کا ایک ذرہ نہیں ادا کر سکتی, ایک ذرہ نہیں ادا کر سکتی. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے جتنی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جا سکتا ہو پڑھا کر, جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہو پڑھا کر. اور جمعے کے دن تو خاص طور سے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ جتنے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو پڑھتے رہا کر. اور خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جمعے کے دن نماز عصر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کرتے نماز مغرب تک, عصر سے لے کر مغرب تک مسجد کے اندر قبلہ رخ مراقب بیٹھتے اور بس درود شریف درود شریف درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے, تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کوئی شمہ, کوئی حصہ, کوئی ذرہ ادا ہو جائے بہت کثرت. اور اسی جذبے کی خاطر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف لکھی اور بڑے عجیب انداز سے لکھی, ساری کتاب باوضو لکھی باوضو. اگر درمیان میں تصنیف کے اگر استنجے کی ضرورت پیش آ جاتی تو اٹھتے, ضروریات سے فارغ ہوتے, وضو کر کے پھر اپنے دار التصنیف میں تشریف لاتے اور پھر کتاب لکھنا شروع کرتے, اور اس میں درود شریف, اس کے فضائل, اس کے برکات سارے اتنے وضاحت کے ساتھ لکھے کہ آج ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی فائدہ. اور اس میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے درود شریف کے اندر جو کمالات ہیں, جو برکتیں ہیں, وہ بھی لکھی علماء متقدمین کی کتابوں کے حوالوں سے, شیوخ احادیث کے حوالے سے بڑے بڑے فضائل لکھے. اسی میں ایک فضیلت لکھی حضرت رحمت اللہ علیہ نے, لکھا ہے اکابر کے حوالے سے, متقدمین کے حوالے سے, کہ اللہ نے جتنی عبادتیں دنیا کے اندر نازل فرمائی ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صدقات نافلہ, جتنے بھی عبادات ہیں فرض و غیر فرض, اس میں لکھا ہے کہ کسی بھی عبادت کے بارے میں کوئی شخص یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ عبادت کی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا. نماز پڑھی نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ کہ میں نماز پڑھ کر آیا ہوں اللہ نے قبول کر لی. روزہ رکھا, زکات دی, حج کیا, قربانی کی, یہ کیا, وہ کیا, کسی عبادت کے بارے میں یہ اس کو یقین نہیں ہے اور یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ عبادت کی اللہ نے اسے قبول کر لیا, اگرچہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہم نے عبادت کی, اللہ نے اس کو اپنے کرم سے یقیناً قبول فرمایا. اطمینان تو رکھنا چاہیے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ تو رکھنا چاہیے کہ روزہ رکھا قبول ہوا, نماز پڑھی قبول ہوئی, حج کیا قبول ہوا, فضل و کرم کے اعتبار سے تو یقین رکھ لے, لیکن پختہ مضبوط طریقے پر نہیں کہہ سکتا, ٹھوس طریقے پر کہ میں نے یہ نماز پڑھی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ علماء کا اس پر فیصلہ ہے, علماء متقدمین کا, کہ صرف اور صرف ساری عبادتوں میں درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اس کو پڑھ لے اور اس عبادت کو کر لے تو پورے یقین اور انشراح کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ عبادت کی ہے اور اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. درود شریف کے بارے میں آتا ہے. تو میرے بھائیوں میرے دوستو, میری گزارش یہ ہے کہ ہم درود شریف پر, کثرت درود پر خود بھی آئیں, اپنے گھر والوں کو بھی لائیں, اپنے گھروں کے اندر بھی درود شریف کا ماحول بنائیں. خاص طور سے جمعہ کا دن تو ایسا قیمتی اور مبارک دن ہوتا ہے کہ اس میں جس قدر اہتمام کے ساتھ اور جس قدر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ سکتا ہو اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرے. بہت سہولتیں اللہ نے دی ہیں. نماز میں تو اللہ نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں, شرطیں لگائی ہیں کہ وضو بھی ہونی چاہیے اور نمازوں کے وقت بھی ہونے چاہیے اور قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو. درود شریف کے بارے میں کوئی شرط نہیں ہے کہ قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھو گے تو قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, فلاں فلاں اوقات میں پڑھو گے تو قبول ہوگا ورنہ نہیں ہونے کا, وضو کے ساتھ پڑھو گے تو قبول ہوگا ورنہ نہیں ہونے کا. درود میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. جب موقع مل جائے, جس طرح موقع مل جائے, چاہے قبلے کی طرف رخ ہو رہا ہو چاہے نہ ہو رہا ہو. نماز کے لیے شرط کیا کہ جب نماز پڑھو تو صرف نماز ہی ہوگی, کسی اور کام میں نہیں شرکت کر سکتے. یہ بھی نہیں کہ نماز کی نیت بھی باندھ رکھی اور کیلکولیٹر بھی ہاتھ میں ہے اور دکان کا حساب کتاب بھی کر رہے, اس طرح کی کوئی ہے. لیکن درود شریف کے اندر کیا کہ درود شریف بھی پڑھتے رہو, گاڑی چلا رہے تو گاڑی بھی چلاتے رہو, دکان پہ بیٹھے ہو تو دکان میں بھی بیٹھے رہو, بزنس کر رہے ہو تو بزنس بھی کرتے رہو, سارے کام کرتے رہو. تو جتنا وقت فارغ ہو سکتا ہو میری گزارش یہ ہے کہ درود شریف کے اندر اس کو لگایا جائے. گھر سے چل رہے ہیں دکان کے لیے, شام کو دکان سے آ رہے ہیں گھر کے لیے, گاڑی سے آ رہے ہیں, پیدل آ رہے ہیں, موٹر سائیکل پر آ رہے ہیں, اسکوٹر پر آ رہے ہیں, آپ کے ہاتھ بھی مشغول ڈرائیونگ میں, پیر بھی مشغول, آنکھیں بھی مشغول, لیکن زبان اس کا اس وقت کوئی کام نہیں ہوتا, وہ خالی ہوتی ہے بیچاری. اس وقت کو درود شریف کے اندر کام میں لے آؤ. آتے جاتے معمول بنا لو کہ گھر سے دکان پر جائیں گے, دکان سے گھر پر آئیں گے, گھر سے مدرسے جائیں گے, مدرسے سے گھر آئیں گے, اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھا کے. اور یہ درود شریف میرے دوستو عزیزو بھائیو اتنی قیمتی چیز ہے, اتنی قیمتی چیز ہے کہ آج دنیا, اور دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ارب پتی کھرب پتی ہو, جس مصیبت میں الجھے ہوئے ہیں, جس پریشانی کے اندر سڑ رہے ہیں, ان پریشانیوں کو اور الجھنوں کو دور کرنے کے لیے یہ ایک بڑا مجرب نسخہ ہے درود شریف. اور کیا الجھن ہے جس میں ساری دنیا پریشان ہے؟ کہ دل کا سکون ختم ہو چکا, دل کا سکون ختم ہو چکا. کسی کو کوئی پریشانی, کسی کو کوئی مصیبت, کسی کو کوئی فکر, کسی کو کوئی کیا کہا کرتے ہیں الجھن. ہر شخص اپنے اعتبار سے الجھنوں میں, مشکلات میں, پریشانیوں میں, مصائب کے اندر الجھا ہوا ہے. کوئی رزق کے اعتبار سے پریشان, کوئی ملازمت کے اعتبار سے پریشان, کوئی بزنس کے اعتبار سے پریشان. ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے والی چیز درود شریف. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا تو معمول تھا کہ دنیا بھر سے خطوط آتے تھے, ایک ایک وقت میں 50-50 خطوط آتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. صبح کی ڈاک الگ, شام کی ڈاک الگ. کسی میں کوئی پریشانی, کسی میں کوئی مصیبت, کسی میں کوئی الجھن. اور حضرت کا معمول یہ تھا کہ دعائی یا جملے لکھنے کے بعد فرماتے تھے کہ اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے 5 تسبیح روزانہ درود شریف کی پڑھا کرو. ہر مرض کا علاج صلی اعلیٰ, کبھی درود شریف پڑھا کرو, انشاءاللہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے, دل کا سکون ملے گا, دل کو اطمینان ملے گا, گھروں میں خیر و برکت آئے گی, گھروں کے اندر سکون آئے گا, تمانینت آئے گی, دلوں کے اندر راحتیں آئیں گی, دلوں کے اندر کارتے گنجائشیں پیدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحمتیں اور برکتیں گھروں کے اندر اتارے گا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جمعے کے دن کو تو ہمارے احباب بس درود شریف کے لیے خاص رکھیں. خوب پڑھا کریں خوب پڑھا کریں. جمعے کے دن کو خاص مناسبت ہے درود شریف کے ساتھ, اور درود شریف کو خاص مناسبت ہے جمعے کے دن کے ساتھ. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.